Foto sidan 71. Kvinnor med dryckeshorn finns avbildade både på bildstenar och som här på ett silverhänge funnet i Köping.